Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De opvang voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland dreigt vast te lopen. In de centrale opvang in de Jaarbeurs in Utrecht sliepen afgelopen nacht bijna 2 keer zoveel mensen als waar plek voor is. De opvang stroomt over omdat er te weinig plekken in de rest van het land beschikbaar zijn waar Oekraïnse vluchtelingen naar door kunnen stromen. Burgemeester Dijksma schrijft aan de gemeenteraad van Utrecht dat sluiting dreigt als er geen oplossing wordt gevonden. Ze roept andere veiligheidsregio's op om meer opvangplekken te creëren, zodat sluiting kan worden voorkomen. Bij Russische beschietingen van de Oekraïnse stad Gerson en de omgeving zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen. Dat melden regionale bestuurders in Oekraïne. Maar die berichten kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er zouden ook 10 gewonden zijn gevallen, onder wie een aantal kinderen. Volgens het Oekraïnse leger zijn er in september in totaal 22 doden gevallen door het oorlogsgeweld in de stad en omliggende dorpen. Een hondenfokker uit Deurne in Brabant is veroordeeld tot 9 maanden cel voor het jarenlang verwaarlozen van zijn dieren. De man krijgt ook een fokverbod van bijna 7 jaar. En verder mag hij tijdens een proeftijd van 10 jaar geen dieren meer houden. De inspectie trof bij de man ernstig verwaarloosde honden aan die in hun eigen uitwerpselen lagen en sterk waren vermagerd. Er zijn minder blikjes op straat beland sinds er statiegeld voor betaald moet worden. Dat blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat. Het aantal blikjes bij het zwerfvuil is in 8 jaar tijd niet zo laag geweest. Ook de daling van het aantal plastic flesjes bij zwerfafval daalt verder. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 60% minder flesjes gevonden dan in dezelfde periode in 2020. Dat was het laatste jaar dat er geen statiegeld voor betaald hoefde te worden. Het weer tot besluit. De bewolking neemt vanavond toe. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Het koelt amper af naar 17 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt en vallen de buien. Dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Dutch Food Week. De nationale week van ons eten. Weet wat je eet. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Goedenavond vanuit een pipowagen hier in Wittelte. In Drenthe zijn hier grote zorgen over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de bloembollenteelt. De cocktail van pesticiden die wordt gespoten om de bloemen te beschermen kan levensgevaarlijk zijn. Het kan je zenuwstelsel aantasten en kan leiden tot de ziekte van Parkinson. Deze week hoor je ons 5 dagen vanaf de bollenvelden in Drenthe. Bewoners staan hier de handen ineen en stappen naar de rechter om het spuiten van pesticiden te stoppen. Met succes. Dit voorjaar werden bewoners uit Boterveen al in het gelijk gesteld. En verbood de rechter voor het eerst een bollenteler om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Wij zeggen als civiele rechter, hoor eens, als er sprake is van een reëel risico op gevaar, en je kunt dat gevaar ook afwenden, nou, dan moet je dat maar gaan afwenden. En afwenden betekent, dan ga je maar geen lelies verbouwen? Dan gaan we iets anders doen, ja. Duidelijke taal, dat was de persrechter die de uitspraak toelichtte. In navolging van deze uitspraak hebben bewoners hier in Wittelte 10 kilometer verderop een rechtszaak aangespannen tegen een andere leliekweker. En vandaag was die uitspraak. Straks meer daarover, want een van de mensen hier die de rechtszaak heeft aangespannen, dat is Tanja Diepering en jouw dochter Ilsa. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Tanja, je woont hier bijna 30 jaar. We zitten in een hele vrolijke, gekleurde pipowagen. Het is jouw praktijkruimte. Wat gebeurt hier? Ja, dat was voor ons ook heel erg schrikken. In april werden we eigenlijk geconfronteerd met dat er lelies zouden komen. Toen hebben we overleg gehad en direct onze zorgen kenbaar gemaakt. Omdat we hier gewoon heel veel buiten zijn. We hebben hier allerlei hobbydieren. We wonen hier. Nou, mijn dochter is zwanger, was zwanger. Dus ja, we hadden gewoon heel veel zorgen. En deze plek, ik kijk om me heen, ik zie gekleurde knuffels. Er staat een kasteel, lampionnetjes, een dromenvanger, heel veel kinderboeken. Ja. Klopt, ja. Ik begeleid hier kinderen met verschillende problematiek of die live events hebben meegemaakt. We zijn vooral ook veel actief bezig met de dieren buiten, omdat het gewoon heel therapeutisch werkt voor de begeleiding. Deze plek is voor zoveel mogelijk buiten zijn. Ja, dat is essentieel voor de ontspanning. Ilsa, jij woont hier. Je moeder zei het al. Je hebt net een kindje gekregen. Ja, maar er wonen hier nog een hoop dieren. Ja. Ik zag een hond, 3 ponies. Ja. Nog een paar paarden, nog 5 melkschapen. Ik had mijn bijenvolk hier ook. En er lopen nog wat katten, konijnen, kippen en een hele beestenboel bij elkaar. En je zegt had. Ja, ik had hier inderdaad mijn bijenvolk. Maar ergens rond mei begon het steeds slechter te gaan met mijn bijen. Vond ik heel veel dode bijen. Is ook een hele zwerm doodgegaan. En die hadden verschijnselen van wat spuitschade kan zijn. Dus dan hebben ze het tongetje uit de mond. En dat kan duiden op spuitschade. En dat hebben we toen ook gemeld. Ja, gemeld. Ja. Contact gehad met het NVWA. Maar zolang de bollen niet in bloei staan, kan er niet aangetoond worden dat het daadwerkelijk komt door het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Want juist kenmerkend van het Drents landschap is dat de huizen rondom de S zijn gebouwd, als het ware bijna om de akker heen. Dat betekent dus dat jullie heel dicht bij het bollenveld zitten. Het is inmiddels donker, maar je kan het zien vanaf hier. Hoe dichtbij is het? 50 meter. Ja, tot aan ons perceel is het maar 3 meter. Het is tot aan de gevel is het 50 meter. Ja. Maar er zit maar een gemeentepad van 3 meter tussen het bollenperceel en ons perceel. Waar dus ook wij oplopen en onze dieren oplopen. En wanneer is het begonnen, die zorgen over het spuiten van die bestrijdingsmiddelen? Ja, de zorgen zijn hier eigenlijk al begonnen toen we wisten dat die lelies zouden komen. Toen hebben we ook onze zorgen geuit al. Want die zijn er niet altijd geweest? Nou, we hadden altijd wel zorgen om de lelieteelt. Het was wel iets waar we bewust van waren. Maar zodra het echt zo dicht bij je perceel komt, 3 meter, dan wordt het natuurlijk heel persoonlijk. En de eerste keer dat er gespoten werd dit jaar, kwamen we in de ochtend buiten. En het was heel duidelijk te ruiken gelijk al. Dus dan realiseer je wel van, oh, als ik het hier ruik. Want lelies staan bekend om de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die ze nodig hebben om te groeien. Jij knikt, Tanja. Ja, 100 keer zoveel wordt er aan pesticiden, noem ik het, gespoten op lelies ten aanzien van mais bijvoorbeeld. Dus dat zijn echt substantiële grote hoeveelheden die gespoten worden en die helaas niet alleen op de plant blijven, maar die ook in de lucht, de drift. Het verwaait. Het verwaait, ja. En we zitten hier behoorlijk op de vlakte, dus je hebt eigenlijk altijd wind. Dus dat maakt ook dat je inderdaad echt ramen en deuren dicht moet houden. Dat je altijd je schoenen uitdoet, sokken uit als je naar binnen gaat. Je was binnenhalen. Dus sinds de lelies er zijn ben je eigenlijk altijd bezig met de mogelijkheid dat er iets van gif op je zit, aan je schoenen zit, op de beesten komt. Ja, ja, absoluut. Ja, klopt. Nee, dat is een heel verontrustend iets. En we hebben echt wel geprobeerd om er heel sterk rekening mee te houden. Maar tot ons grote schrik deelde de teler ook afgelopen week nog mee dat hij 's nachts spuit. Ja. Want dan had hij geen gezeur. Ja, en het was ook, je houdt natuurlijk je ramen en je deuren dicht, omdat je de mogelijkheid hebt van, oh, ik weet dat die kan komen. Dus hou je daar rekening mee. Dat hebben jullie niet zelf bedacht. Dat hebben jullie gedaan op advies van de GGD. Ja, ja, klopt. Dat advies is ramen, deuren dicht, haal je huisdieren naar binnen. En blijf nog 3 uur binnen na het spuiten. Ja. En op dat moment was jij dus nog hoogzwanger. Ja. Dus heb ik heel goed geprobeerd alles dicht te houden. Maar dan heb je in de nacht, het was best warm afgelopen periode, heb je de mogelijkheid om het even te laten luchten. Want in huis wordt het ook best warm. En toen horen we dus tot ons schrik dat hij 's nachts komt. En op die momenten, ja, je wist niet dat hij kwam. Dus hebben we geen maatregelen kunnen treffen. Dus als je dat dan achteraf hoort, is dat best wel schrikken. Ja, maakt je zorgen ook om de baby? Ja, absoluut. Ja, zeker. Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat het zelf met name gevaarlijk is voor jonge kinderen. En zeker zo'n baby in de buik of nu net eruit, dat is hartstikke kwetsbaar. Ja. En hebben jullie toen contact gezocht met de buurman, de teler? Ja, de buurman en de teler zijn twee verschillende. Maar we hebben zeker geprobeerd om afspraken te maken, zodat wij zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen konden treffen. Maar ramen dicht, dieren naar binnen. Ja, precies. Als we weten wanneer er gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dan kun je er ook enigszins rekening mee houden. Ja, maar die afspraken zijn helaas allemaal gestrand. Dus uiteindelijk zijn jullie, net als in Boterveen, naar de rechter gestapt met een groep van 6 bewoners. Ja. Vandaag hebben jullie de uitspraak gekregen. Ja. Je knikt. Ja. Ja, het was eigenlijk al een beetje te voorzien. Want omdat we eerst echt hebben ingezet op samenwerking, zowel met de eigenaren van het land als met de teler, van laten we gewoon kijken hoe tot afspraken kunnen komen. Een soort onzichtbare vijand, hè, die hier rond in de lucht hangt. Iedereen heeft recht op zuurstof en op schone lucht. En je gezondheid is toch echt heel belangrijk voor je. Ja. En wat heeft de rechter gezegd? De rechter heeft voor nu gezegd, die heeft onze vorderingen geen gehoor aangegeven, zoals hij dat mooi noemt. Omdat er te weinig belang is vanuit ons, omdat de teler bij de rechtszaak aangaf nog maar 1 of 2 keer te komen spuiten, is het belang van de bewoners in dit geval te klein. Maar hij schetste wel hele duidelijke kaders waarin hij ook hoop gaf van zo'n verbod op het gebruiken van bestrijdingsmiddelen kan wel worden toegekend. Maar dan moet je eerder in het seizoen aankloppen bij de rechter. Wij waren gewoon te laat, waardoor ons belang eigenlijk als bewoners te klein is geworden ten opzichte van de teler. Dus vandaar dat onze vorderingen niet zijn toegekend. Maar hij schetste zeker mogelijkheden voor de toekomst. Is het teleurstellend of hoe hebben jullie dit beluisterd? Je hoopt natuurlijk misschien op meer. Maar het geeft ons ook hoop. Want hij benoemt het nog duidelijk dat die mogelijkheden er wel zijn om een gebod toe te kennen. En dat is ook echt iets waar we in de toekomst wel voor gaan. Eigenlijk zijn we alleen maar, voelen we ons nog meer strijdbaar. Want het kan toch niet zo zijn dat economische belangen je gezondheid gaan overheersen. Nee. En de gemeente zegt ook, je moet gewoon in gesprek gaan met de teler en met de eigenaar. Maar als de belangen zo ver uit elkaar liggen, ja, hoe kom je dan samen eruit? Dus dat maakt eigenlijk toch dat we ook juist heel strijdbaar zijn. En we ervaren heel veel steun vanuit omwonenden. Wij zijn niet de enige die er zo over denken. We merken ook met name in de buurt. Wij wonen dan direct aan het personeel of werken er direct aan. Maar eigenlijk alle mensen in de omgeving die dragen ons ook een warm hart toe. En die zeggen van jullie moeten het ook niet opgeven. Maar jullie zijn niet helemaal in het gelijk gesteld. In elk geval nu nog niet. Nee. In Boterveen, ik zei het al, 10 kilometer hier vandaan, hebben de bewoners wel het kort ding gewonnen. Wat ze hebben aangespannen tegen de lelieteler. De rechter heeft een verbod opgelegd daar op het spuiten van gif. En onze verslaggever Joris Kreugel sprak Jonna Vernes. De rechter heeft heel duidelijk gezegd, better safe than sorry, als het gaat over die gevaarlijke middelen. Dus wat dat betreft voelen wij ons heel erg gesteund en hebben we gelijk gekregen. De boer mag nog wel 4 middelen blijven gebruiken. Ja, precies. En dat zijn middelen die hij gebruikt onder de noemer biologisch. Middelen zijn helemaal niet biologisch en het gebruik is ook niet biologisch. Het gebruik is wel heel schadelijk voor de bodem, heel schadelijk voor de biodiversiteit. Ja, dat zijn wel dingen waar ik me zorgen om maak. Hoe lang wonen jullie hier? 5 jaar. Als je dit allemaal van tevoren had geweten, was je hier gaan wonen? Nee. Waarom blijf je hier wonen? Ik woon hier niet alleen, ik werk hier, mijn kinderen wonen hier. En daarnaast ben ik er echt van overtuigd dat dit onrecht is. En als het onrecht is, dan heb ik 2 keuzes. Ik kan vertrekken en ik kan het ook aangaan. Jonna Vernes, een van de bewoners daar in Boterveen. Hoe is dit om te horen? Ja, het is positief natuurlijk wat de rechter in hun geval heeft uitgesproken. En ja, we begrijpen haar heel goed. We begrijpen ook goed waar ze voor op wil komen. En in jullie geval zei de rechter vandaag ook dat de teler biologische middelen gebruikt? Ja, hij heeft toegezegd nog 1 keer of 2 keer afhankelijk van het weer te spuiten met olie H. Dat is een biologisch middel, maar onderzoek toont ook aan dat het ook een kankerverwekkend middel is. Dus het is niet compleet onschadelijk. En het wordt wel, het valt onder de noemer biologisch. Ja. Het heeft een SCAL-registratie, dus dat is wel wonderlijk. Ja. Hoe kan dat? Ja, het CTGB heeft het kennelijk goedgekeurd of een SCAL-registratie toegekend. Dat is het bureau in Nederland wat alle pesticiden of bestrijdingsmiddelen moet keuren. Dus er wordt gespoten met goedgekeurde middelen. Middelen? Ja. Er kwam natuurlijk bij die uitzending van Semla ook heel duidelijk naar voren dat niet alle laatste wetenschappelijke onderzoeken worden betrokken tijdens de goedkeuring van deze beschermingsmiddelen. Ja. Ja, dus dat is toch wel zorgwekkend. Dus wat betekent dat? Ja, dat het onder de noemer van het is duurzaam en het is biologisch, maar daar kunnen we grote vraagtekens bij zetten, want ze weten niet wat het op de lange termijn doet met je gezondheid. Maar was het wel iets wat de rechter heeft meegewogen als zijnde er wordt gespoten met biologisch, dus is het minder Nee, want de advocaat die erbij was, die heeft ook eigenlijk al direct allerlei stukken voorgelezen waaruit bleek dat, ook al heeft dit dan een SCAL-registratie, dat het gewoon kankerverwekkende paraffine is wat erin zit. En dat je dit zeker niet zou willen binnenkrijgen. Dus ja, dat is lastig. En daar leef je dan elke dag in? Ja. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Wittelte in Drenthe. Hier maken de bewoners zich grote zorgen over de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden bij het kweken van bloemen. De bloemen zijn vooral bedoeld voor de export. Nederland verdient er 1,2 miljard euro per jaar aan die bollenteelt. Bij mij te gast, of nou ja, ik eigenlijk bij jullie, hè. Tanja Diepering en dochter Ilsa met een pasgeboren baby. Die is even binnen, hè? Die is even binnen. Die kon nog niet helemaal vinden. Dus. Samen met andere omwonenden maken jullie je grote zorgen over die bestrijdingsmiddelen die dus in de lucht terechtkomen. En je zei, je ruikt het? Ja, een van de eerste keren toen er gespoten werd, toen kwamen we in de ochtend buiten en toen wisten we nog niet dat hij aan het spuiten was. En toen rook je echt een sterk chemische lucht. Dus dat was een van de eerste keren, schrokken we ook gelijk heel erg. Want na overleg met de teler heb je toch goede hoop en ben je een beetje gerustgesteld. Maar doordat het zo duidelijk te ruiken was, ja, ben je eigenlijk bewust dat het een soort onzichtbare vijand is die dus, als het te ruiken is bij je huis, ook in de lucht rondzweeft en wordt ingeademd. Dus dat vonden wij wel heel zorgwekkend. Ja, heel zorgwekkend, ook. Ja. Want je zegt na het overleg, wat was er uitgekomen? Ja, van alles. Allerlei afspraken, onder andere spuitvrije zones. Spuitvrije zones en dat we op de hoogte gesteld zouden worden wanneer er gespoten werd. En dat was voor ons vooral heel belangrijk, zodat we die voorzorgsmaatregelen die de GGD aanraadt zouden kunnen nemen. Want voorheen met de buurman was het contact eigenlijk altijd goed. Tanja, je woont hier 30 jaar. Ja. Ja, we hebben echt lief en leed met de buren gedeeld. Dus het laatste half jaar was gewoon wat ons betreft heel verdrietig en teleurstellend. Dat economische belangen kennelijk zwaarder wegen dan een nabuurschap en een goede vriendschap. En dat heeft ons echt wel heel erg teleurgesteld. Ja. Ik heb geprobeerd ook iedere keer alle kinderen die in de praktijk kwamen te verzetten. Naar dagen waarop niet gespoten werd. Ik heb huisbezoeken gedaan met kinderen. Want ik kon eigenlijk hier gewoon mijn werk niet meer uitoefenen. En ook dat, hè, jouw man is verschillende keren ook naar ze toe gegaan. Van kunnen jullie alsjeblieft aangeven wanneer er gespoten gaat worden. Dan kunnen we het samen oplossen. Ja, zodat we rekening kunnen houden met wat er is. Maar daar werd helaas geen gehoor aan gegeven. Het is een soort splijtswam geworden hier. Ja. Niet alleen voor jullie, maar voor veel meer boeren en omwonenden in de omgeving. Hoe de Drentse bevolking tegen het gebruik van pesticiden aankijkt, belde onze verslaggever Joris Kreugel. Pesticiden? Waar denk je dan aan? Ik vind gif. En een deel van die pesticiden die zijn ongetwijfeld noodzakelijk voor de voedselvoorziening. Maar een groot deel van die pesticiden worden gebruikt voor gewassen waarvan ik denk dat de prijs te hoog is die daarvoor betaald wordt. Sierteelt, lelies, pioenrozen. Waarvan ik denk van ja, het is leuk om even zo'n bloemetje op tafel te zetten. Maar om daar nou zo'n enorme wissel te trekken op de natuur, de gezondheid, de toekomst. Dat vind ik een hoge prijs die daar betaald wordt. Wordt hier redelijk gebruikt, ja. Wat vindt u daarvan? Ik ben vorige week 79 geworden, dus dan denk ik zoiets, dat zal mijn tijd nog wel uitdienen. Ik heb heel vroeger op de boerderij van mijn opa geholpen. Toen werd ik een jaar of 15, 16. En er werd stikstof naar aangeleverd in jute zakken. En dan strooiden we met de hand over het land, over het gras. En dan kwamen we bij een riviertje waarachter de weilanden langs stroomden. En dan werden de jute zakken gewoon eens schoongeklopt. En er was niemand die zich toen druk maakte om vergif. Dus ja. Ja, maar gaat het dan om geld of gaat het om gezondheid? Nee, ik denk dat het voor heel veel mensen het beide is. Tenzij je geconfronteerd wordt met je gezondheid. En dan ga je er anders over denken. Maar of je altijd een goede boterham hebt verdiend en je hebt een goed pensioen en je markeert niks. Je bent gezond verder. Dan heb je daar minder moeite mee, denk ik, dan iemand die nu met kanker in het ziekenhuis ligt. Als ik zeg pesticiden, wat denk jij dan aan? Nou, dan denk ik aan heel veel verdriet van het afgelopen half jaar. Wat hier allemaal over onze akkers is gestort. Maar ook wel heel erg boos dat ons dit is aangedaan. Dat dit ook maar zomaar kan eigenlijk, zonder overleg. Brengt het tweespalt ook hier in de samenleving? Ja, want onze hele buurt ligt uit elkaar. Saamhorigheid die wij hier altijd met elkaar gehad hebben. Nou, pesticiden, het onkruid te verdelgen, gebruikt iedereen. Ja, misschien een paar van die natuurliefhebbers, misschien niet, maar het zit overal in. Het wordt ook gebruikt in de bollenteelt. Ja, wat in de bollenteelt gebruikt wordt, dat zijn gifstoffen die ook gebruikt worden in de aardappelen. Dus als je naar Albert Heijn gaat, daar zit het ook op. Maar toch is er wel zorg bij mensen die rond die velden wonen. Wie? Dat is allemaal import. Mensen die hier 5 of 11 jaar wonen, die beginnen nou in een keer te klagen over pesticiden. Gezondheid? Nee, dat zijn allemaal toegestaande middelen. En dan moeten we niet gaan lopen janken en gaan lopen doen. Moeten we terug naar die instituten die bepaald hebben dat het mag of dat het niet mag. En als het mag, dan mag het. En als het niet mag, dan mag het niet. Maar er is nu bepaald dat het mag, dus mag het gewoon. Klaar. En dan moet je niet gaan zeiken van, ja, maar ik ben hier voor mijn gezondheid of uitzicht en weet ik wat allemaal. Ja, dan moet je hier niet komen. Het is hier de boterham. Er worden andere middelen gespoten die veel gevaarlijker zijn. En die ook toegelaten zijn. Nou, mag me geen zorgen om. Ja, jullie kijken elkaar even veelbetekenend aan. Ja. Ja, natuurlijk, hij heeft zeker een punt als de middelen zijn toegestaan. Maar daar hebben wij ook niet alle vertrouwen in dat de wijze waarop die middelen getoetst worden, dat helemaal correct gebeurt, waardoor het daadwerkelijk veilige middelen zijn. En hebben wij nog steeds echt hele reële zorgen over gezondheidsrisico's. Hoe komt dat je dat niet vertrouwt? Nou, hoe meer je leest eigenlijk, of hoe meer onderzoeken we tot ons nemen, hoe groter die zorgen worden. Dus het is niet een kwestie van onwetendheid, waardoor we bang zijn voor iets wat we niet kennen. Nee, het zijn gewoon echt zorgen naar aanleiding van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, waaruit blijkt dat de toetsing niet heel nauwkeurig wordt gedaan, of dat er wetenschappelijke onderzoeken worden gebruikt bij het toetsen van middelen die al veel ouder zijn dan de meest recente onderzoeken. En eigenlijk alles bij elkaar maakt dat we niet gerustgesteld worden over de middelen die hier gebruikt worden. Je knikt, wat je dochter zegt. De middelen worden ook afzonderlijk getest. En doordat elke teler eigenlijk weer zijn eigen middelen gebruikt en ook zelf cocktails samenstelt naar zijn inzicht, neem ik aan, of haar inzicht. Dus het kan zijn dat ze los allemaal goedgekeurd zijn, maar met z'n vieren bij elkaar een giftige werking hebben. Ja, er zijn echt verschillende onderzoeken die bekend zijn, waarbij twee middelen gecombineerd worden en in één keer 80% meer schadelijk zijn dan als ze één op één of los van elkaar gebruikt zouden worden. Dan ben ik geen specialist erin, maar daar komen zoveel onderzoeken naar buiten dat je denkt van jongens, dit kun je niet, je kunt hier je kop niet meer voor in het zand steken. Dus ja, in die zin valt er nog veel te winnen, denk ik. Ja, absoluut. Ja. En er werd gezegd, het is hier je boterham. Jullie moeten niet zeiken. Ja, dat horen we vaker. De import? Ja, we zijn import. We zijn mensen van buitenaf. Nou, ik ben opgegroeid tussen de boeren. Toen ik 6 was, zat ik al samen met de boeren te melken op het land. Ik heb altijd meegeholpen en we zijn altijd betrokken geweest. En het doet je gewoon pijn dat je nu zo wordt weggezet. Ja, ik ben hier ook gewoon geboren, dus echt import is niet meer van te spreken. Nee. Maar het is, het is dat lelieteelt zo dicht bij huizen. Ja, dat vind ik gewoon niet. Dat kan niet meer. In Nederland kan dat niet meer. Nee. Bovendien is het een exportartikel. Het heeft niks te maken met onze voedselvoorziening. Het grotendeel gaat naar Azië of wellicht nog verder weg. En Nederland is maar een klein landje met een hoge bezettingsgraad aan bewoners. Dus dit moet gewoon niet meer kunnen. Nee. En nu is het onderwerp de lelieteelt. Maar het is natuurlijk maatschappelijk überhaupt een onderwerp. Ik bedoel, met de PFAS en de Tata Steel. Ja, mensen, een zak met stikstof die met de hand over het gras werd uitgestrooid. Ja. Daar komen we vandaan. Ja. Dus er worden wel stappen gezet. Maar goed, als ik hiervoor bij de sloot kijk, we hebben geen vis meer in die sloot zitten. Terwijl eerder liepen we, als de sloten uitgebaggerd werden, liepen we er achteraan. Dan gooiden we snel alle vissen terug in het water. Nou, die loopt rechtstreeks Natura 2000 gebied in. Ja, dus, want daar zitten jullie naast. Daar grenst het aan. Ja. En het Drentepad loopt hier langs. Nou, we gunnen iedereen een goede gezondheid. Ook de mensen die hiermee moeten werken. Maar ook alle mensen die hier komen recreëren. Er wandelen echt heel veel mensen hier langs. En denk je, ze weten niet waar ze doorheen lopen. Ze nemen het mee aan hun schoenen. Ze ademen het in. Ja. En dan zie je dus, het gaat door. Jullie, de bloembollen staan hiernaast, de lelies. Ja. Hoe gaan we verder vanaf hier? De teelt neemt alleen maar toe. Ja, de teelt neemt inderdaad alleen maar toe. Er wordt goed geld verdiend. Ja, maar wij zijn ons zeker bewust. En steeds meer mensen om ons heen worden zich ook bewust van de risico's. En voor onszelf willen we hier ook echt wel een lijn trekken. En ook in de toekomst opkomen voor ons, voor onze gezondheid. En voor de gezondheid van onze omgeving. Dat zou een bodemonderzoek of wat zou een volgende stap zijn? Een volgende stap kan bijvoorbeeld een volgend kort geding zijn, maar dan zorgen dat het voorafgaande aan het teeltseizoen is, zodat je niet weer achter de feiten aanloopt en je belang daadwerkelijk wel zwaarder weegt. En dat jij dus niet met een baby op je arm en twee paarden aan de hand naar binnen moet rennen omdat er gif gespoten wordt. Precies, ja. En hoe zou dat in zijn werk gaan als jullie verder onderzoek willen gaan doen naar naar de bodem? Je zegt de vissen die zwemmen al niet meer in het water. Dat doet vermoeden dat het ergens in het grondwater terechtkomt. Het komt natuurlijk toch in het grondwater. Want ook daags nadat er gespoten wordt, dan regent het. Het spoelt ook weer van de akker af. Dus we krijgen het gewoon alom in onze voedselketen. En er zijn alternatieven. Er zijn ook echt al. Ik heb vorige week nog een filmpje gekeken van een meneer Kuipers die eerst een reguliere lelieteler was en nu helemaal naar biologisch dynamisch is omgegaan. En dat duurt een paar jaar, maar daar zit zeker toekomst in. Dus ja, moeten we nou ons kleine landje helemaal laten vergiftigen voor financieel gewin van een paar mensen? Ja. Hoe denken jullie dat het gaat aflopen? Ik denk wel goed. Zegt hij met een grote glimlach. Ja. We hebben zeker goede hoop. We zijn niet uit het veld geslagen. We zijn klaar voor de toekomst. Absoluut. Ja, je hebt alles hier. Je wilt hier blijven. Ja. De hele week blijven wij hier in Drenthe. Dank Tanja Diepering en dochter Ilsa voor het delen van jullie zorg en het vertellen van jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen is bij mij de actiegroep Meten is Weten. Ze zijn zelf een onderzoek gestart met de hoeveelheid pesticiden in de lucht te gaan meten met speciale filters. Ze komen morgen met de eerste resultaten. Dat is dus een primeur. Wil je daar meer over weten? Luister dan morgen om 8 uur. Zometeen hoor je Martijn de Greven met WNL Haagse Lobby. Voor nu een fijne avond. Je wandelsokken op sokwel.nl. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. ANWB